Toevallig is vandaag mijn tweede opdracht dit jaar afgerond. Oh, kijk. Dat is een film over duiven. Duiven? Ja, stadsduiven. Oh jee, komt er veel geweld in voor of niet? Het zou je verbazen hoe schattig ze zijn als je langer naar ze kijkt. Nou, ik heb wel eens een stelletje duiven zitten bestuderen, die zaten op mijn balkon. En die heb ik met grof geweld heb ik ze weggewerkt, want gewoon geweld dat hielp niet. En precies hier gaat de film over. Ach. Ik denk namelijk dat duiven gemisrepresenteerd worden en niet begrepen, ook niet erkend. En ik geloof dat dat komt omdat wij onszelf niet kunnen herkennen in de duif. Dus ik hoop dat met mijn film een ander perspectief te bieden op de stadsduif. Ik denk echt dat die duiven zelf zichzelf misrepresenteren, want ze scheten mijn hele balkon onder, weet je wel. En ze hadden op een gegeven moment een nest. Ja, ik heb mijn balkon was wel erg onopgeruimd. Want dat nest had ik ook al heel lang niet door dat het er was. Maar toch, weet je wel. En ze nemen gewoon de boel over. Het is mijn balkon. Ik wil daar zitten. Dat? Ik wil niet in de stront zitten daar, weet je wel. Nee, dat kan ik begrijpen. En toen ging ik met ze praten. Nou, dat hielp niet. Dus toen ging ik gepast geweld gebruiken. Ja, dat hielp ook niet. Dus ik ben overgegaan op ongepast geweld. Zonde eigenlijk, want blijkbaar voelden ze zich bij jou veilig. Blijkbaar voelden ze zich bij jou prettig en kwamen ze daarom naar je toe. En dan heb je ze weggejaagd. Wat voor geweld hebben we het hier over, meneer? Want ik had op een gegeven moment... Ik heb geen honkbalknuppel, maar ik had wel een stok liggen. Ja, maar ik vind wel frappant dat je niet houdt van oordelen, maar dan de duiven zo beoordeelt. Precies. Nee, dat is geen oordeel. Dat is geen oordeel, dat is overlast. En wiens schuld is dat? Van de duif, omdat die bestaat. Kaleren duiven, ja. Ze ergens anders gaan wonen, zeg je. Mens versus de natuur. Daar heb ik film over gemaakt. De natuur in de stad, ja. Doe jij ook film met Leen? Ja, ik zit op de audiovisuele richting van de Rietveld. Oh, oké. En wat is het verschil? Wat is dat dan, audiovisueel? Ik denk dat jullie op de filmacademie meer de ambacht leren en wij meer een soort van de idealistische kant van het film maken. Wij kunnen technisch niet film maken. Idealistische kant? Ja, een soort van het idee erachter, de concept. En jullie zijn veel realistischer bezig met film maken. Nou, ik word echt puur opgeleid om een documentaire te regisseren en punt. En de mensen die hem dan maken te regisseren. Ja. Terwijl bij jou, jij kan ook zelf de camera vasthouden en zelf de montage doen. En ja. Bij wijze van zelf in je film spelen. Ja. En maar net zei je dat het meer over ideeën of idealen ging. Ja, omdat de techniek niet vooraan staat. Ik schreeuw om je microfoon klippert, voor mij geschreeuwd. Niet even. Ja. Ik ken het. Heb je hem heel gevoelig staan? Ja, hij is een fijn luid, joh. Dan kun je alles goed horen. Omheen, dus, je hoort ook hun praten. Ja, maar we willen jou heel goed horen, want... Ik heb dat laatste... Ik heb ook een recorder en daar ging ik mee door school lopen op echt de grootste gevoeligheid. Oh, leuk. En toen hoorde ik 50 meter verderop een gesprek tussen twee mensen. En het was echt wel, wow, dit is echt dé manier om privacy te schenden. Ik zou echt zo iedereen kunnen afluisteren. Nou, ik zou je vertellen, deze microfoon kun je er afhalen en dan kan je er zo'n toeter op zetten. Nou, en dan kan ik die man daar pakken. Ja, echt een richtmicrofoon. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, ik kan allemaal. Ja. Ja, ik heb twee van die richtertjes. Ja, hier hangen misschien ook wel camera's, weet je wel. Ze zijn vaak vermomd als rookmelders. Ja, daar hangt hij. Oh ja, daar hangt hij, ja. Ja. Ook mooie constructie met het stokje. Ja, ik heb ontdekt, ik vond hem. Ik had hem Is dit ook de duivelstok? Nee, heb ik het nodig. En hij haalt het eigenlijk heel lekker vast. Ja. Ja. Een beetje grounding, zeg maar. Met de natuur. Ja. Mensen en natuur. Ja, ja, dat is wel een beetje een themaatje voor jou, hè, geloof ik. Nee. Al een paar keer gezegd. Ja, ja. Maar we hebben het toch een soort van ook daarover. Ja, met nou de ja, duiven. Dat is haar schuld vanwege die duiven, ja. Duivenfilm. Ja. Ja. Ja. Ik vind het wel grappig hoor, dat jij het over duivenliefde hebt dan. Ja. Wat zeg je? Wel grappig dat jij het over duivenliefde hebt. Want ik, ja, weet je, met name stadsduiven vind ik het zo ongedierte. Het is een mythe. Zo, ja. Het zijn niet de ratten, maar de puppies of the sky. Ja? Nou ja, ze hebben bijna dat ze ratten zijn, toch? Ratten, Ja, ook gebaseerd op niks. Ja, het zijn ook best gewone dieren. Ze verspreiden geen ziektes. ze zijn zelf wel allemaal ziek. Een heel groot deel van de stadsduiven. Heb je wel eens de pootjes van de stadsduiven gezien? Ik heb heel veel gebroken pootjes gezien van stadsduiven. Ja. Heb je wel eens dus gezien dat ze stompjes hebben? Of tenen missen? Ja, zo goed heb ik dan niet gekeken. Ja, gebrek aan interesse. Ik hoor het alweer. Nou ja, ik voel best wel instant afkeer van die beesten. Maar stel je eens voor dat je van duiven houdt. Ze zijn overal, dan heb je dus elke dag een hele leuke dag. Dan kom je de hele dag duiven tegen. Ja, dat is waar. Dat is een goede truc, ja. Nee, het is ook niet zo dat ik alle duiven haat, weet je, alleen stadsduiven. Want ik begrijp best dat duiven hele lieve dieren zijn. Mijn oom had ook een volière met allemaal duiven. Maar waarom worden de stadsduiven dan gediscrimineerd? Omdat ze ziek zijn, omdat ze met te veel zijn. Op een gegeven moment, ik zal je een waar verhaal vertellen. Op een gegeven moment was het zo dat op de dam, stond aan de ene kant van de dam stonden minder kansrijke mensen duiven voor te verkopen aan toeristen. En aan de andere kant van de dam stonden ze met een net duiven te vangen om ze te vergassen. Het klinkt toch wel als een mensenprobleem en niet een duivenprobleem. Ja, nou ja, je hebt wel een beetje gelijk, maar ik denk toch dat die stadsduiven... Kijk, het probleem met stadsduiven is dat als die zich laten vallen, dan kunnen ze gewoon wat eten en dan strompelen ze weer verder, weet je wel. Dus het is helemaal niet... Die worden niet echt getraind in duif zijn of zo, denk ik. Getraind in duif zijn? Ja, dat is... Moet ik ook even op me laten inwerken. Ja, dat is toch logisch. Kijk, duiven die gewoon duiven ergens verderop zijn, ja, die zijn met z'n duiven. En, maar is er een onderscheid tussen de stadsduif en de wilde duif? Ja, dat lijkt me wel. Ja. De stadsduiven zijn eigenlijk, vallen niet onder wilde vogels, maar ook niet onder gedomesticeerde vogels. Oh, dat is een soort tussencategorie. Het valt niet onder huisdieren, maar ook niet onder wilde vogels. Oké. Okay. Dus het is inderdaad een tussencategorie. Ja, en die, maar er zijn dus wel toch ook wel veel mensen die dan wel van die stadsduiven houden, begrijp ik. Ja, ik heb ze niet in grote getalen ontmoet, maar je hebt er wel een paar. Die ze wel lief vinden. Ja, die wel om ze geven in ieder geval. Ja, er zijn heel veel mensen die knippen de pootjes vrij, toch? Ja, ja, klopt. Het was ook het origine, die stompjes die ze hebben, dat komt niet... Vaak denken mensen dat het is door ziektes of lepra. Ja. Ja, maar dat komt dus omdat ze draadjes om hun tenen krijgen. En dat zijn dan van afval, maar ook mensenhaar. En dat gaat om die voeten zitten. Dat en gaat per ongeluk. En dan sterft het af. En dan verliezen ze dus die tenen. Wat best zielig is. Maar goed, je ziet niet dat de duiven pijn hebben, omdat het ook prooidieren zijn. Dus dan verhullen ze dat. En dan heb je mensen... Ze zijn prooi voor anderen. Exact, exact. En dan heb je mensen en die vangen dan die duif. En die gaan dan die pootjes losknippen. Waardoor die duif niet meer aan het lijden is. Ja. Oké. Okay. Maar goed, het is een onzichtbaar probleem. Ja, dan moet je wel goed kijken. Als je moet het maar net weten. Ja. Nou, ik zie wel manke duif hoor, af en toe. Ja, zielig toch. Zielig vind ik echt moeilijk bij een stadsduif. Zielig vind ik sowieso een kwalificatie die ik niet zo goed kan plaatsen. Ik vind het heel denigrerend eigenlijk. Zielig? Zielig is een hele denigrerende term. Als ik jou zielig zou vinden. Ja, ik zeg het ook vaak in een negatieve zin. Hoe zou jij dat vinden als ik jou zielig vond? Ja, niet leuk. Ik zeg ook heel vaak als ik iemand echt... absoluut de beeld vindt doen, dan zeg ik je een beetje zielige figuur. Ja, dat is andere betekenis. Maar nee, misschien niet. Nou, dan gebruik ik het toch juist in de manier waarop jij het ziet, toch? Ja, dat is waar. Ja. Maar ik denk dat er maar weinig manieren zijn om zielig te zeggen die niet denigrerend zijn. Ja, ik weet niet hoeveel denigrerender je over een stadsduif kan praten dan dat er al wordt gedaan. Ja, nee, inderdaad. Ja, wat mij betreft hebben ze het er zelf naar gemaakt. Ja, jij gelooft dat niet. Ja. Ja, je moet eens langer naar ze kijken. Het zal je ogen openen. Nou, goed, ja. Maar weet je, als ik lang naar vogels kijk, dan is het eigenlijk altijd alleen maar een ooievaar. Want die zit er tenminste gewoon stil. Uren naar kijken naar een ooievaar. Zit er eentje aan de hoek bij mij. Misschien is dat leuk om een documentaire over te maken. Nee. Volgende vogel. De ooievaar. Ja, maar is dieren een... Nee, niet per se. Maar heb je al het gevoel dat je een beetje richting hebt wat je wil gaan doen? Nee. Ik heb wel ideeën, maar het zijn qua onderwerpen ligt ze best ver uit elkaar. Er is wel een vergelijkbare thematiek binnen al mijn ideeën. Ja. En, nou, ik heb toch vaak het idee dat ik een beetje me getrokken voel aan de underdogs. Zodat ik mensen of in dit geval dus duiven op een andere manier zie waarvan ik denk dat misschien andere mensen ook een ander beeld kan geven. Ja. Van bijvoorbeeld een beroep of een duif. Ja. Of een manier van kijken. En dat vind ik interessant. En dat, Nou, ik hoop dat je slaagt in je missie. Dat is wel mooi. Ja, dank je. Ik hoop het. Ja. Hoe heet je, wil je dat zeggen? Ja, ik heet Dina van der Meer. Dina van der Meer, onthoud die naam, lieve luisteraar, die wordt vast heel beroemd. Dina van der Meer. En Bowie. Eerst live op de radio Patapoe. En jij bent? Bowie. Bowie. Ja.